منکار نو وی چې دا سوله چې د دې خلکو په مابین کې اختلاف شو د هر یو حال معلوم کړي نو اوس هغه د دوی د دغه کارو د دوی د دې خپل اعمال هغه دا به د بجلې خبره کوي نو د چا په باره یوازې دا د دوی عملونه قاصر پر دغه دنیا سوله او د چا اعمال چې سوله په هغو کې منظور النظر قیامت هم شو نو من کان یرید حرث الاخر هغه څوک چې اراده لري د حرث د آخرت د آخرت د قصد د آخرت د قواعدو هغه اراده لري نو نجد له مزیدته بدل فی حرفه او من کان یرید حرث الدنیا نؤتی ملوکه ولته منها د دنیا څخه په دنیا کې خو هغه څه نشه ورکول کیږي لیکن په آخرت کې بیا د هغو دپاره څه نشته وما له فی الاخره من نصیب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نو ألا هو سواي أم يعني بل ألهم دي لرا شركاء وشركاتي شركان لري دي دا الله سرا شركان شدا دا دي شيطانان يا دا مشران يا بطان دي شرعوا دو شركاء مشروع کري دي دا دي شركان لهم دي لرا من الدين ده جنة سفر ما هذا لم يأذن شيء جازان ده كلي به فده جن الله تعالى شاء الله جازان ده فكره وده دوي شركاء وده تا هذا مشروع كلي لي أنا وزدا كي ده سجد غير الله تكوا ده يوست مشروع كلي لي يا زبح فرنامه ده غير الله تكوا ده يوست مشروع كلي لي أو يعني وده يسي شركي أعمال شاء الله مختير صلاة چې دا تاسو کوي نو دا یو څه مشروع کړی دی نو دا څه نه دی یعنی دا چې خو هم نه دی ځکه نو هغه د دې شرکا خو مالکان د حلو د حرمت نه دي مالکان د مشروعیت نه دي نو که مالکان د مشروعیت شي نو بیا به دوی ته دا کړی او لولا کلمة الفتح که نه وایي کلمه د فتح نو کلمه د فتح خدا وه چې الله د هغه قضا یوم القیامې ته ځنډولې ده نو که هغه نه وای نو خوږ دی بینهم بیا به قضا ته یې وایي په مابینځ کې د دوی او ان ظالمین لهم عذاب الیم ترى الظالمین ته وینې ظالمان مشفقین مما کتبو وهو واقع بهم نو ته وینې دغه ظالمان پر ورځ د قیامت دا بیان د حال د قیامت دی ته وینې دوی مشفقین بیریدونکي مما د هغه څه کسبو چې دوی کسب کړی د هغه څه څه بیری شي ولی وای دا واده خو واقعي اگر وزران او موږ په دنیا کې موږ په ګناي کړې وي زیاتې ګناي نو اوس په موږ ته دا او ګناو په وایسته سره بدل راکول شي او هو واقع بهم دغه ما کسبو یعنی جزا د ما کسبو واقع دهم په دې سره هم پر واقع کېږي یقیني نو دې هم بیرې هغه هم بس پر واقع کېږي نو هغه ورته راځي اخر دې خطر والذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما وجاني بمقابل سن في هغاز خلتي ترغيب رالي فلكن هو الترغيب سن والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات فهغا بافتوكي دا جنتوجي لهم دي لرما هغا دي يشاؤون جدا دي خصص عند ربهم فنيز رب دي شر شيء غاز ذلك هو الفوز الكبير دغه نو هغه کامیابي ده لو کامیابي ده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ذلك بدا شيء الذي هغه دی يبشر الله چې زیرې په خدای عباده او خپل بندگان ته چې خپل بندگان ته زیرې په کې هغه دا شي الذين هغه بندگان امنوا چې هغه ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل دې کوي وي قل برته ولاړې سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته ودې خلکو ته ووایه وازه تاسې ته ستاسې د ګټې دپاره راغله ستاسې د ګټې خبره تاسې ته کوه تاسې ته په دې کې نه د دنیا نقصان شته نه د آخرت داسې نه دی چې زه اوس په دنیا کې ستاسې ته مزدوري غواړم پر دې باندې فیس درته غواړم او هغه ستاسې په وس نه کېږي نو تاسې به راوایه چې دا خو زموږ په وس نه ده پوره دا خو ډېرې روپۍ غواړي نو قلوا دعائي لا أسأل نسوان نقول لكم سيستقى أجرا بمزدري عليه فرد تبليم أجرا بمزدري إلا المودة في القربى من قرن الدوسكي نو فی القربا پا قرابت کی یعنی آغفی بدلتا فواقی کی تعلیم یق اللہ المودتا منگر ندوستی بی القربا دا وجت دا قرابتا کتی چیز ما سر قرابت لگی نو دا قرابت پا سبب ما سر دوستی وقی نو دا قرابت کو تقاضا دا جی کیوی چی سرائی دا حقا سر دوستی وقی انو وسا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت چی اگا دا مفسرین وای وای دا هر بطن سر دا جی قریشو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت ہو نو دا باز سر بیدای چی وچی نو اگا با دا ماماگانو بازی بی بیا دا پلار ماماگانو نو دا باز سر بی یو بلا علاقہ دا یو خیخی دا یو شی در نو دل نو دا هاری تا دا غصر قبیلی سر نو یو یو قسم قسم علاقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرابت ہو انو دا گرد سقه مطالبه دا بیه دوستی وکرده ومن یقترق حسنتن هاو سوک چه دی پیل ویدی دا حسنیه نزد اله و مجد زیادت و کله و دلره فی ها قدی حسنه که حسنم حسن جور زیاد نو هاو بایه سوابون اپسی وردیر ان الله غفور و شکور اله غفور دی بخشون که دی هاو هاو شکور دی نو چه سوک تا اله اطاعت وکیر اله بدلاور که ام يقولون افترى على الله كذبا نو الله هو سوال بل ام بفمانا دبل چه بل يقولون بيواي چه افترى دغ رسول الله نو على افترى قلية تردل يدي على الله فخداي باني كذبا دروا اي فالله كل دروا قلين دي چه دا الله وما تنازل قلي الله دا احكام رسولي الله فجيتا شي مقلق قلية تاهي دروا دي فالله قلية واي فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق الا هو سواي واذا هذه خبرك غلطة فان يشاء الله فشير ارادك ويخداي يختم على قلبك نو ختم بيوالي ويفرغستا فهيس لدغ شان وبتبو يدينا تا وزرت قوم دا شان نو يدر دي تيرسي لتبذي وزرت نجي ورتيرسي لكن وصفالا تا وزرت دا تيرتلي او يمحو الله محو كيخلاي الباطل ويحق ثابتي الحق حق بكلماته فهو كل وعدوسا انه دعلا عليم بذات الصدور وهو الذي وهو دع رب الذي هغطر ذاته واسمه بيا ودي خلقتا دا معلومين في دذيبا تمعا دا قبولة دا توبية خطلوا فدی کی بر او مے جرا غلا چھ مش کو دیر بد بد کارو نکڑی دی دیر وچ گنای مکڑی دی دیر کو پریات مکڑی دی نو زمج بو وس دا وقت توبہ تی زمج تو بابا اللہ نہ قبلی نو وس اللہ بر تدا ور توای چھنا اللہ تا چھ توبہ قبلی نو اللہ وای و هو دا رب الذی ها غزاق یقبلو چھ قبلی التوبہ توبہ ان عباده دا قلوب نگانس او یعفو عفو کوي عن السیئات د ګناو او یعلم خبر دی ما قرب تفعلون چې څه شي فعل کوي هغه د الله ته معلوم دی اوس نو دا توبه توبه خو اصل کې هغه روحماني وای وای توبه دا ده چې سړی رجوع د قبیح ته وکړي هغه قاعده چې وچي یو بد کار کوه د هغه بد کار چې توبه کړله نو دا وي چې د هغه بد کار رجوع دي او قداشی وو چه مخی دا ویو واجب کی نقصان رسولی رنگی المنزی نکاو او یا زکاة نورتاو یا روجه ننیوالا داشت کارو دای نکاو نوالت تبیادای رجوع دا حقا اخلال سا دا واجب وو جی و حقا واجب تا خلال نرسی حقا تو مکمل دای ادا کری او دا هم تل حال داو تل حال کو بس دا گو جی که گناو گناه پریل جی او تاعت نکاوه تاعت شروع چه دا خواهس و دا یو او دو هم پکش داوی چه دای پر حقا مامزا بانی پشیمانه چه چه حقا کم دا دست زور دا گناه تا یو او یادا قلل و واجب تا زنی رسیده لیون پر حقا بانی دای پشیمانه چه چه دا خواهم بد کار کلی او پنیراتن کی وقتی دای عزب وکی کست وکی دا ترک دا حقا چی بیا با نو دا گناه نکوان یا با دا خلال بیا پا واجب چی نرسوان دا جی مخبریستا نو دا دره چه خطوبه کی وگوشتالا چی حقا یو دا غصوالا چی دای برو جوو چی یعنی پری بیشتی هغه کار که هغه کار دا چې وچی خلل په واجب کې وا خلل په واجب کې پریږدي واجب به شروع که هغه دا چې وچی کول د ګناه وه نو هغه ګناه به پریږدي پر دغه ځای باندې به هغه ګناه بس پریږدي چې وایي پخوا مې کوله نو هغه پر دغه ځای باندې یې پاته او دوهم به دا وي چې هغه مخکې زندګي سوې وه پر هغه باندې به پښیمانه شي او درېیم دا دی چې دی عزم وکړي پر ترک باندې د هغه په راتلونکي کې چې د دې مخکې ایسته بیا نو زیاته کومه او د دې سره بیا دا یې هم ورته رضایت کړي که چیرې دی شي و چې دغه ګناه داسې ګناه وه چې په دې کې د بنده حق فوت شوی و نو بیا به دی په هغه کې دام وکړي چې هغه حق د بنده به و هغه بنده ته ور ورسوي یعنې دا په حقوق الله عباد کې و دا هغه بنده حق به و هغه بنده ته ور ورسوي د چا یې مځکه لاندې کړې وه د چا یې پیسې خوړلې وې نو یا یې بل دا کار کړی و نو دا توبه داسې نه کېږي چې مځکه یې لاندې کړې ده وایي اوس نو الله ته دې توبه ده خو دغه مځکه به زما وي دا به هغه سړي ته نور ایله کومه نو بیا به مې دا توبه وه الله ته وي هغه بیا نه صحیح کېږي هغه چې توبه نه کېږي دی به دا مځکه و هغه سړي ته ورکوي یا بیا د هغه وکیل ته ورکوي که هغه مړ و د هغه ورسو ته بیې ورکوي او که داسې و چې هغه معلوم و نو و د دی ونې ورسوه نو بیا دې قرار که چېرې دا چې امین قاضي اسلامي حکومت په هغه وخت کې و هغه امین حکومت ته دې ور وسپاري چې دغه د فلاني حق دی دا به دلته په دې بیت المال کې امانت پروت چې کله هغه سړی راغلی بیا به و هغه سړي ته دا ورته وشي او که هغه امین نه و نو بیا دې هغه داسې وکړي یا دې د ځانه سره وساتي چې امید د هغه د پیدا کېدو د راتلو او یا دې داسې وکړي که بیا امید د هغه نه و نو بیا دې دی تصدق به وکړي لیکن په تصدق کې به په تصدق کې به د دې سړي هغه د قصد دی د ثواب نه وي چې نو وما ته هغه به الله ثواب را کړي ځکه د دې وجې څه د ده به قصد فراغ د زینې وي چې زما جمعه د دې څخه هغه فارغه شي او بیا دا علما دا وایي چې الله و ده ته ثواب پر دغه باندې ورکوي چې د امتثال د امر د شرع وکړي چې دا کار یې وکړي پر دې ثواب ورکوي لیکن دغه د مال په مقابل کې به ثواب نه غواړي د دې تصدق په مقابل کې به دی ثواب نه غواړي په دې کې بې مقصود صرف فراغ د جمې چې زما جمه فارغه شي نو زما مواخذه ونه شي دا کار به کوي ده نو توبه او که دا شان نه وه ورسره ملګري دا بیا توبه نه ده نو بعضې داسې وي دا ناپوهان خلک وي نو هغه د جهم ده وایي چې ته دا وایي یو کار دې کوي که ورته ووایه وا دا کار مه کوه دا خو بد کار دی ولې کوې دی وایي وایي جوار مې ورته سودا ده وبیې کړم باره به توبه وکاږه نو ګوره په توبه کې خو دا وي چې سړی به هغه کار خو به د ده ته سوی وي باره به دی پر هغه پښیمانه وي چې دا مې بد کار کړی دا چې اوس یې دی یا خپل په خوښه کوي وایي باره توبه کاږه د توبې په وخت خدای پر دې نه پښیمانه کېږي هغه مې وکړي خپل مقصد مې ادا کړي اوس نو تعلیب کېږمه یو سړی وي د هغه سره د ده بد نو وایي وایي دغه سړی خو یوارې به شکنځل ورته وکړ یا مې ووهه یا مې یې قتل کړمه نو چې ورته ووایه چې دا خو ګناه ده نو د حق ستا نه شته پر دې سړي باندې چې ته دې سړي ته دا اجر رسوې وایي یا زړه مې ورته ډک کړي دا به وکړم باره به ورته الله ته تایب شم الله بیې را وبخښي نو دی چې هغه هغه سړي ته ضرر ورسوي وروسته دی یې نه شي تایب کېدلی ولې یې تایب شو خو دا غواړي چې دی به پر مامزار پښیمانه کېږي نو د ده خو دا مامزار کار خوښ شو خو د ده څه زیات وکړي اوس هم په راځي وه څه دی چې دغه مې ورسره وکړله نو دی خو مې یوار ووه زړه مې په خونت کې یعنې ووځي زړه مې په خونت کې یعنې فلانی کار وکړي هغه خپل نو ارماس خو مې په وک شي نو دا چې دی هغه کوي نو بیا خو پر هغه باندې پښیمانه کېږي نه او بعضې بیا داسې وي چې د بل حق یې خوړلی وي نو دا بعضې صوفیان رقم خلک وي د خلکو حق یې خوړلی وي په مسجد کې ناست وي نو دی تعجد هم تشریح کوي چې الله ته خو تر نه به را تېر شه ته دغه احتمال حق مې خوړلی دی ته فلانې حق مې خوړلی دی ورکوي یې نه ورې لکوي یې نه لیکن دغه نارې وهله ته وایي د مغفرت نو بیا دا سړي دپاره مغفرت نه کېږي. د دې سړي توبه هغه توبه نه ده. په توبه کښې دا شرط دی چې دی به هغه حق و هغه مستحق ته ورسپاري، باره به نو پر هغه زړو خوړلو باندې چې هغه سم وخت ټونډه وخت د ځانو سره بند کړی و، پر هغه باندې به هم بیا په زړه کښې واقعي پښېمانه کېږي. د خولې خبره هم نه ده په کښې کې کافي، نو بیا به یې توبه قبلېږي او یقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب له اجابتك الذين لا تسال امنوا تعبوا ايمان داوري وعملوا الصالحات يجد عليه قبله او يزيد وجاتيهم بيت من فضله فلتفلسف ارشاد لا ارشاد وكيف والكافرون لهم عذاب شديد، لذيذ فار عذاب شديد. ولو بسط الله فشيري يقول ولا يوايك راح قال يوحدا لرزق رزق لعباده من لغان تقبل مداش وايك بس لغان تجي شدو يغوش تياغون شاجي وكريوا لبغاو وذي ببغاوات خلي وايك الارض عندك شيء يقعد هذا ذي دادير مال لا بس غبق ذي الدوبيات سوي وايك نو دوی به بیا بغاوت ته طغیان کړی وای، نو ګرده به د جینه څه اوښي وای. ولکن یونزلو الله ناجلوي دا رزق بقدره، په اندازه ما هغه یشاو چې د الله اراده وي. انه فی عباده بصیر خبیر بصیر، الله پر خپلو عبادو باندې خبر دی او هغه لیدونکی دی. نو د هغوی استعداد ورته معلوم دی، نو بیا چې چا ته شی ورکوي هغه د دوی د استعداداتو موافق یې ورکوي. وهو د عرب الذي هغه ذات ینزل الغیث چې نازلوي باران من بعد ما قنطوا وروسته تر هغه چې دوی ناامیده شي. او ینشرو الله غوړوي رحمته رحمت خپل، وهو الولي الحمید الله ولي دی او محمود دی. ومن آیاته اوس نو دا بیا دلایل د قدرت ته دي الله دي. ومن آیاته خلق السماوات د دلایلو ته د قدرت ته الله پیدا کېده د اسمانو دي والارض او ما د هغه بسته چې غوړولي دي فيهما په دې مځکو واسمانو کښې من دابت د دارې قسما قسمې دابې په دوی کښې پیدا کړې دي. وهو على جمع الله پر جمع د دغه ټولو اذا یشاء چې اراده یې شي قدیر قادر دی چې ګرته سره راګرځی شي. نو په قیامت کښې هغه دې ټول سره را یو ځای کړي، بیا د دوی سره حساب کوي.